trafi się szóstkę. Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 3 lipca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost. Niebezpiecznej pogody ciąg dalszy, po tropikalnej nocy czeka nas kolejny upalny dzień. Służby przygotowują się do kontroli na granicach, mają być wyrywkowe i jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Stopy procentowe w dół, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła ekspertów. Dziś kolejny dzień tropikalnych upałów w Polsce. Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni. Taka temperatura to nie żarty. Lekarze powtarzają, żeby bezpiecznie zmierzyć się z gorącem, należy unikać ostrego słońca i pić dużo wody. Jedną z najważniejszych i niezmiennych zasad jest dbanie o to, by w upalne dni dostarczać organizmowi odpowiednio dużo płynu. Przypomina ratownik medyczny Mariusz Wielocha. Musimy wypijać teraz większe ilości wody, bo być może po prostu dochodzi do jakichś zaburzeń elektrolitowych i organizm zaczyna się upominać po prostu o swoje. Osoby przewlekle chore, które stale przyjmują leki, muszą pamiętać, by je chronić przed słońcem, mówi farmaceutka Elżbieta Bulińska. Większość leków może być przechowywana do 25 stopni Celsjusza, więc należy też o tym pamiętać. Pamiętać, żeby zabezpieczyć te leki przed przegrzewaniem się, tak? Na pewno nie wykładać ich gdzieś na blat, na słońce, blisko okien, tylko raczej może przechowywać w szufladach. Synoptycy prognozują, że po chwilowym ochłodzeniu pod koniec tygodnia w niedzielę powróci wysoka temperatura. Anna Orzeł, Polskie Radio. No, a za kilkanaście minut w porannym zapraszamy do Trójki. Powiemy o tym, jak pomóc pupilom w trakcie upału. Polskie służby przygotowują się do wprowadzenia kontroli na granicach z Niemcami i z Litwą. Zgodnie z zapowiedzią premiera, kontrole mają być przywrócone od poniedziałku. Służby zrobią wszystko, żeby było jak najmniej uciążliwe dla Polaków, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński i dodaje, że kontrole będą wyrywkowe. To nie będzie tak, jak kiedyś bywało na granicy, że każdy pojazd jest zatrzymywany, że każdy pasażer jest sprawdzany, że każdy bagażnik jest otwierany. Oni mają doświadczenie, wiedzą, do którego pojazdu należy zajrzeć, który pojazd należy skontrolować. Wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz zaapelował do Mariusza Błaszczaka, by ten nie przeszkadzał służbom w strzeżeniu granicy z Niemcami. Szef klubu parlamentarnego PiS chce czasowego zakazu wjazdu obywateli państw spoza Europy na terytorium Polski. Projekt ustawy w tej sprawie trafił już do Sejmu. Zakaz wjazdu do Polski wszystkich przedstawicieli z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Powiem szczerze, bardzo odważna sprawa, że mamy dobre stosunki z wieloma krajami Bliskiego Wschodu. To, co my mamy z nimi zerwać wszystkimi stosunki dyplomatyczne, to proponuje nam dzisiejsza opozycja. Kontrole na granicy mają być przywrócone na razie na miesiąc. Spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Decyzja jest pozytywnym zaskoczeniem, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Zakładaliśmy, że obniżka to jest dopiero temat na wrzesień, a tymczasem Rada już się zdecydowała obniżyć stopy, widząc nie tyle, że GUS pokazał duży spadek inflacji, tylko że jest no prawie że pewny duży spadek inflacji w kolejnych miesiącach, więc jest to trochę inne podejście niż to, które stało za wcześniejszą obniżką. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5%. Radomianie przeciwko ograniczeniom nocnej sprzedaży alkoholu. Konsultacje przeprowadzono na wniosek jednego z radnych. Zainteresowanie nimi było umiarkowane, a wynik nie pozostawia złudzeń. Zdaniem mieszkańców zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie jest konieczny, mówi Monika Skopek z Radomskiego Urzędu Miasta. W sumie wpłynęło 1110 ankiet. Ponad 57% uczestników opowiedziało się przeciwko wprowadzeniu ograniczeń. Na pytanie, w jakich godzinach powinien obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu, większość osób odpowiedziała, że od 22 do 6 rano. A na wprowadzenie nocnej prohibicji zdecydowały się m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Studenci medycyny biorą się za edukację na temat HIV podczas festiwali muzycznych. Wolontariusze i wolontariuszki z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny jadą na rozpoczynającego się openera, by, jak mówi Zuzanna Górska, po raz kolejny przekazać rzetelną dawkę wiedzy o chorobach przenoszonych drogą płciową. To jest nieustająco temat tabu, a choroby przenoszone drogą płciową to są choroby jak każde inne. Tak naprawdę mogą dotknąć każdego, tylko trzeba się nie wstydzić tego, że coś takiego się wydarzyło, tylko po prostu wiedzieć, gdzie się zgłosić i dlaczego trzeba. Rocznie w Polsce ponad 2000 osób zakaża się HIV. Prawie 20% z nich o tym nie wie i nieświadomie może zakażać innych. Klimat. Uwaga na bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. Alertem objęta jest cała Polska, jedynie w okolicach Trójmiasta zagrożenie jest na średnim poziomie. Prawie cała Polska również objęta jest ostrzeżeniami związanymi z suszą hydrologiczną. W zlewniach rzek i w jeziorach poziom wody jest bardzo niski. Wisła na wysokości warszawskich bulwarów według prognoz IMGW jutro może mieć tylko 15 cm głębokości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj upałów doświadczał zachód Polski, dziś nagrzeją się centrum i wschód kraju. Od Wrocławia po Suwałki, w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Białymstoku, Rzeszowie, wszędzie tam dużo powyżej 30 stopni Celsjusza. W stolicy według prognozy 38, w cieniu. A Wisła po kostki. Nieco inaczej na północnym zachodzie kraju, tutaj od 20 do 25 stopni i może nawet popadać. Generalnie żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. Po weekendzie upały mają być tylko wspomnieniem, ale na razie lato w mieście na całego. It's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. A bus stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Joe Cocker przypomina, trzeba jakoś wytrwać do wieczora. zaczynamy gorący dzień. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj mówiliśmy o sposobach na schładzanie ludzi, dziś powiemy o zwierzakach. Jak zadbać o komfort pupila przy takich, a nie innych temperaturach? O tym już za kilka minut w Trójce. Ale nie tylko o upałach będziemy dziś mówić w porannym Zapraszamy, bo o co tak naprawdę chodzi w tych eksperymentach Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Sami państwo apelowali, żeby wyjaśniać nienaukowym językiem. To taką próbę podejmie dziś Paweł Turski. Do zmiany apteczki może się także przyczynić inny eksperyment – Human Good Microbiota. W jego ramach zbierane są próbki kału kosmonautów. Jest dosyć skomplikowana procedura związana z pobieraniem tych próbek, dlatego że trudny proces związany z nieważkością. Nie o wszystkich, wiadomo, ale o kilku eksperymentach misji IGNIS Paweł opowie około 7.15. Przed siódmą zajrzymy do Danii, bo zdaje się dawać dobry przykład. Duńskie władze zdają się czynić z całego społeczeństwa sprzymierzeńca w walce z deepfake'ami. Cyberbezpieczeństwo, ważna rzecz, szczegóły około 6.40. A godzinkę później Azja i urodziny Dalaj Lamy, dla wyznawców buddyzmu jedno z ważniejszych wydarzeń roku. Impreza na całego, czy może czas zadumy? Michał Strzałkowski wrócił niedawno z Indii i wszystko nam wyjaśni. Będą też oczywiście stałe punkty programu. W cyklu Włącz Trójkę i rób co chcesz, dziś pasjonat rywalizacji. W teleturniejach. Ponieważ nigdy nie uprawiałem żadnej dyscypliny sportowej, a lubię rywalizować, więc no, wybrałem sobie do tego właśnie teleturnieje. O swojej spektakularnej wpadce w teleturnieju 1 z 10 pan Piotr także powie. Nasz radioturniej, mniejsza gra, po 8.30, a w rozmowie bez uników gościem Renaty Grochal będzie dziś prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Czas spędzamy razem do 9. Anna Regulska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można. Pieskie życie, głowa cała, wielkie wizy, prosta sprawa. Łys, łys, atak znienacka, śmierć o bliskich upomina się. A w miejsce beztroski zakrada się debra i walka o każdy kolejny dzień. Widoki, z których miałem przykład brać, od osób, których wolałbym nie poznać. Włożony trud, żeby pomóc sobie pomóc, finalnie bez gwarancji na krzywdy brak. Muszą tłumaczyć się, a co mi da na szlaku codzienności? Łatwiej się idzie krokiem nieprzyzwoitości. W obliczu przeciwności jestem gotów na życia, dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. W obliczu przeciwności. Waluś, kraksa, kryzys i walka o każdy kolejny dzień, czyli nowość w Trójce. I zdaje się, fani Komy odnajdą w tym utworze pewne paralele. Poszukiwania cienia dziś mogą być jednodniowym sportem narodowym. Temperatura w większości kraju przekroczy 30 stopni, w Warszawie ma być prawie 40. W domach z betonu i między nimi. Ale upał nie dotyka tylko nas, ludzi. O tym, jak dbać o zwierzaki podczas upalnych dni, Helena Jakimiuk. Zastosujmy się do porządku rosnącego. 1. Gryzonie. Mówi się, że myszy i szczury przetrwają wszystko, nawet koniec świata. Szczególnie te najmniejsze gryzonie są bardziej podatne na przegrzanie. Sylwia Joniak, weterynarka. Najbardziej delikatne, jeżeli chodzi o wysokie temperatury, są szynszyle. Aby pomóc gryzoniom, można włożyć im do klatki cold packi. Takie poduszeczki, w których znajduje się specjalny płyn, który możemy sobie zamrozić i on utrzymuje nam to chłodniejszą temperaturę przez pewien okres czasu. W takich temperaturach na pewno nie chce się biegać w kołowrotku. Trzeba odpoczywać. Opiekunowie dają im baseniki z wodą. Mogą się wykąpać, schłodzić. Popalać. Teraz zwierzęta, które mogą się żywić gryzoniami, ale to raczej te dzikie. Wszystkie ptaki takie, które są hodowane w domach, tak jak kanarki i zeberki. Jakub Kasprzyk, ptaszarnia Exotic Fly. Te ptaki są naprawdę dość odporne na takie upały. Ale przecież zawsze można skrzydlatym pupilom umilić dzień. Podstawową rzeczą, która powinna być zaspokojona, to przede wszystkim woda. I to nie tylko woda taka do picia, ale też baseny do kąpieli. Ponieważ te ptaki po pierwsze piją z tego, po drugie chłodzą się i kąpią. Jego pasją jest ganianie za ptakami i zawsze spada na cztery łapy. Koty lubią się bunkrować. Aneta Aftoniuk, behawiorystka. W związku z tym jakiekolwiek schowki kocie powinniśmy przewietrzać. Wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, warto przemyśleć zmianę karmy na mokrą. Po to, żeby kot dostawał w karmie nawodnienie. Na kanapie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Więc zdarza się tak, że koty piją zdecydowanie za mało, a w upały jest to szczególnie niebezpieczne. Warto poustawiać miseczki z wodą w różnych miejscach domu, po to, żeby kot, jak mu się przypomni, że jednak to jest moment na picie, miał do tego dostęp. Na koniec król kanap, goniec kotów. Osobnik, który może cierpieć na syndrom płotu. Psy się nie pocą, więc używają dyszenia do regulowania temperatury ciała. To, co jest bardzo istotne, to to, żeby miał możliwość otwarcia szeroko pyska. Wszystkie obciskające kagańce to jest wskazanie psa na powolne ugotowanie się. Oczywiście trzeba zapewnić czworonogom dostęp do świeżej wody, ale można też poczęstować je psimi lodami. Może to być galaretka ugotowana wcześniej, zamrożona, albo jakiś rosołek wlany do pojemników na lody. Pieski lubią leżeć na ręcznikach zamoczonych w zimnej wodzie, ale to strzyżenie jest najważniejsze. Pomysł na to, że im bardziej ostrzyżemy psa, tym będzie mu chłodniej, jest najgorszym, na jaki można wpaść. Sierść tworzy izolator wokół skóry. Mamy takie zdjęcia z pokazaniem, jaka jest temperatura przy gruncie bez drzew, a jaka jest temperatura przy gruncie tam, gdzie jest trawa i jeszcze drzewa. Trawa i te drzewa to jest sierść psa. Dbajmy o nasze zwierzaki jak o siebie. Też czują upał, pragnienie i zmęczenie. Nie strzyżemy, ale pamiętamy o pupilach. Razem jakoś te upały przetrwamy. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. You lose, but you've got the love I need to see me through. Za chwilę będzie 6:23. Przegląd prasy. Rzeczpospolita podaje dziś takie informacje. Kobietom w Polsce pensje w rok urosły szybciej niż mężczyznom. Choć mężczyźni wciąż zarabiają średnio więcej niż kobiety, to ta różnica w rok zmniejszyła się o mniej więcej 1/4. Wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To m.in. efekt podwyżek w edukacji, pisze Rzeczpospolita. I mamy tu szczegółowe wyliczenia. I mamy też dane ze stycznia. Wśród kobiet średnia płaca to było około 8385 zł, wśród mężczyzn 9041 zł, czyli różnica się zmniejsza, mówiąc w skrócie. Git. Against All Odds. Hasło wraca, bo mamy kolejny tenisowy sukces. Wimbledoński koncert Kamila Majchrzaka, piszą Sportowe Fakty. Co za mecz Kamila Majchrzaka w Wimbledonie? Rywal zdemolowany, podkreśla Przegląd Sportowy. A TVP Sport nieco konkretniej. Kamil Majchrzak w trzeciej rundzie Wimbledonu wyrównał najlepszy wielkoszlemowy rezultat. Chodzi o to, że Szumi powtórzył wynik z 2019 roku, kiedy dotarł do tej fazy, czyli trzeciej rundy US Open. A wczoraj w drugiej rundzie w Londynie szybko wygrał z Amerykaninem Ethanem Queenem 6-1, 6-4, 6-3, około 1,5 godziny i fajrant. Więcej na temat wczorajszego meczu Kamila, ale też dzisiejszego spotkania Igi Świątek w serwisach sportowych. Pierwszy chwilę po 7:00. Proszę Państwa, uwaga, co teraz powiem. A w zasadzie przeczytam na portalu Onet. Przełomowy moment dla polskiej energetyki. Jak wynika z najnowszych danych Forum Energii, w czerwcu tego roku po raz pierwszy w historii odnawialne źródła energii wyprodukowały w Polsce więcej prądu niż elektrownie węglowe. W minionym miesiącu OZE odpowiadały za 44,1% krajowej produkcji energii elektrycznej, podczas gdy węgiel, zarówno kamienny, jak i brunatny, za 43,7%. To symboliczny, ale i bardzo wymowny przełom, pisze Onet, a podkreślają to zwłaszcza organizacje zajmujące się ochroną klimatu. Eksperci zaznaczają, że to efekt m.in. coraz większej liczby instalacji fotowoltaicznych, ale także korzystnych warunków pogodowych dla wiatraków. To dobra wiadomość nie tylko dla środowiska, ten wzrost prądu z OZE, ale i dla naszych portfeli, bo większy udział OZE oznacza tańszy prąd. Git! Nie boisz się, nie budzisz się. Na klawkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam, one do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. Zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, we'll be right back.

Czarne klucze proponują nowy singiel Man on a Mission. No, na czasie takie hasło. O misji doktora Sławosza dziś jeszcze powiemy, kwadrans po nieparzystej. A tak, ale teraz zaglądamy do Danii. Tamtejszy rząd zabrał się za walkę z deepfake'ami. Ustawa, która czeka w tamtejszym parlamencie, może być początkiem skutecznej walki ze złodziejami naszego wizerunku i głosu w internecie. O szczegółach Jacek Frenzel. Duńskie rozwiązanie prawne dotyczące deepfake'ów oparte jest o prawo autorskie, według którego każda osoba będzie formalnym właścicielem swojego wizerunku, swojej twarzy oraz swojego głosu. Wojtek Kardyś, ekspert social mediów. Projekt tej ustawy przewiduje wyjątki dla satyry i karykatury, które nie będą objęte nowymi ograniczeniami, tylko trzeba będzie jasno i klarownie na samym początku napisać, że to jest satyra, która została wygenerowana przez AI. Dlatego są takie groźne, że bardzo trudno je odróżnić od zwykłych materiałów. Dr Paulina Piasecka, Kolegium Civitas. Duńskie władze zdają się czynić z całego społeczeństwa sprzymierzeńca w walce z deepfake'ami, oddając ludziom doskonałej jakości narzędzia, które pozwolą na to, żeby całe społeczeństwo brało udział w wykrywaniu kont, które publikują deepfake'i oraz zwalczaniu fałszywych materiałów, które na takich kontach się pojawiają. Co prawda kwestia deepfake'ów jest regulowana już przez prawo unijne, ale wzmocniona ma zostać ochrona danych, które pozwalają na identyfikację osoby. Jest to na pewno ciekawa propozycja. Filip Konopczyński, NASK. To, co pozostaje dużym znakiem zapytania, to oczywiście możliwość egzekwowania tego prawa, no bo wiele aktów użycia takiego szkodliwego technologii deepfake AI już jest zakazane, no bo właśnie nękanie, no bo właśnie szerzenie szkodliwej dezinformacji już jest w innych przepisach zaszyta. To, co mnie zaskakuje, to jak ogromną siłę ma prawo autorskie. Wydawałoby się, że prawo do ochrony wizerunku zwykłe powinno nam tutaj wystarczyć. Profesor Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego i Campus AI. Tymczasem Duńczycy, być może słusznie, wychodzą z założenia, że jak dołożymy do tego kwestię naruszeń praw autorskich, czyli od razu cywilnego pozwu, to że to sprawi, że będą mniej chętnie te deep fake'i produkować. Każda osoba, która stwierdzi istnienie w sieci materiału, który jest zbudowany na podstawie jej wizerunku, rysów twarzy, głosu nawet, ma prawo domagać się od platformy, która rozpowszechnia tego rodzaju materiały, usunięcia ich, właściwie tak naprawdę w trybie administracyjnym. Jeśli platforma by tego nie uczyniła, to będzie zagrożona poważnymi sankcjami w postaci wysokich grzywien. To dobry krok, tylko że problemem oczywiście nie są tylko producenci tego rodzaju nagrań, ale także sieci społecznościowe, które de facto przyczyniają się do ich dystrybucji. Jest to ochronnego rodzaju wyścig zbrojeń, no bo wiemy, że te firmy, które produkują takie narzędzia właśnie mające nas oszukać, radzą sobie także coraz lepiej z tymi narzędziami, które mają to weryfikować. Więc nie można oczekiwać, że ta rywalizacja między dostawcami różnych technologii się skończy. To, co ujęli w prawie Duńczycy, jest ciekawym rozwiązaniem. W jednym akcie prawnym wbudowano bardzo sprawnie zarówno mechanizm zapewniający efektywność wykrywania takich treści, jak i mechanizm sankcyjny, który może zdecydowanie zachęcić właścicieli rozmaitych platform do współpracy i szybkiego usuwania kontrowersyjnych bądź sfałszowanych treści. I takich skutecznych rozwiązań prawnych potrzebujemy. Czy jeśli nowe duńskie prawo się sprawdzi, zostanie przyjęte przez inne kraje? Nie wiadomo. Ale chyba warto, by na przykład polscy politycy zainteresowali się tym duńskim tematem. Politycy, chyba warto? Proszę to uznać za oficjalny apel. Chciałam być ikoną. Jakie plany na upalny czwartek? Bo tu pan prowadzący straszy i straszyć będzie. Upały są niebezpieczne, ale wiem, że są i tacy, którzy lubią z nich korzystać. 22,7 trójek. Poeta Dante Alighieri polecał piekło jako miejsce pełne cienia, gdzie cienie diabłów cieniem wideł ładują cienie dusz do cienia kotła, gdzie gotuje się cień smoły w temperaturze 280 stopni w cieniu. Także polecam piekło wszystkim poszukiwaczom cienia. Pytanie, czy znalazłby się tam także ostry cień mgły? O cyberbezpieczeństwie już mówiliśmy dziś przy okazji nowych duńskich rozwiązań prawnych dotyczących walki z deepfake'ami, ale cyberbezpieczeństwa nigdy za wiele. Za 8 minut 7 czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Dziś wakacyjna propozycja dla młodszych słuchaczy Trójki, którzy chcieliby na poważnie zająć się cyberbezpieczeństwem. No właśnie, ale od czego zacząć? O tym opowie Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Witam w Trójce. Dzień dobry. European Cyber Security Challenge może być tym pierwszym krokiem, najbliższa okazja, by zdobyć doświadczenie, no już jutro. Tak, bo już jutro startują krajowe kwalifikacje właśnie do tego konkursu. European Cyber Security Challenge to są największe europejskie zawody CTF dla osób młodych. Za chwileczkę tak naprawdę wyłonimy drużynę składającą się z 10 osób, które będą reprezentowały Polskę w międzynarodowych finałach w Warszawie. To nie tylko jeden z wielu konkursów, to wydarzenie o zasięgu kontynentalnym, które co roku przyciąga najlepsze młode talenty z ponad 25 krajów. To są zawody bardzo prestiżowe, które są organizowane przez Europejską Agencję do Spraw Cyberbezpieczeństwa od 2014 roku i widzimy po każdej kolejnej edycji, że po pierwsze rośnie liczba uczestników, ale rośnie też prestiż i to zdecydowanie przyciąga, więc spodziewamy się także bardzo wielu drużyn już jesienią w Warszawie. A co przyciąga młodych ludzi do tego świata cyber? Ciekawość? Ciekawość, ale też interdyscyplinarny charakter cyberbezpieczeństwa. To, że my poszukujemy bardzo wielu kompetencji. Oczywiście te kompetencje techniczne są bardzo istotne, wręcz kluczowe, ale liczy się też umiejętność pracy zespołowej, umiejętność rozwiązywania zagadek, dlatego że te zadania tak naprawdę z obszaru cyberbezpieczeństwa to są takie zagadki, problemy, które my musimy nauczyć się rozwiązywać. Bo to nie tylko pytania testowe, to prawdziwe wyzwania. Mamy też podpowiedź tak naprawdę dla naszych słuchaczy. Można sprawdzić, jak takie zadania z poprzednich lat wyglądały. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę hack.cert.pl, gdzie czekają właśnie zadania z poprzednich lat. Można tam sprawdzić, jak te zadania wcześniej wyglądały i przygotować się na to, co czekać będzie na naszych uczestników już jutro. Na koniec przypomnijmy, jak się zgłosić. Wystarczy wejść na stronę hack.cert.pl i założyć tam konto i w dniu startu zawodów, czyli już jutro o godzinie 16, pojawi się tam też zestaw zadań. Będzie równo 48 godzin na to, żeby się z nimi zmierzyć. Samodzielnie, z dowolnego miejsca, w swoim tempie. Oczywiście im więcej rozwiązanych zadań, tym większa szansa na to, żeby trafić do drużyny. Liczy się efekt końcowy. Ja mocno trzymam kciuki za wszystkich uczestników i zachęcam do tego, żeby w tej tegorocznej edycji spróbować swoich sił. Naszym gościem była Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I zachęcam do słuchania dalszej części naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl, tam zresztą nie tylko news albo fake news, ale wszystkie trójkowe podcasty. Za 5 minut, 7 o 7 w Trójce, serwis, sport i pogoda. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn, Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.